ขณะที่กษัตริย์อาหับมีชีวิตและปกครองประเทศอิสราเอลนั้นในประเทศยูดามีพระราชาที่ดีนามว่าอาสาทรงสิ้นพระชนพระราชโอรสของพระองค์ชื่อเยโฮชาฟัตได้ขึ้นครองราชสืบต่อจากพระองค์พระราชาเยโฮชาฟัตทรงเป็นพระราชาที่ดีเช่นเดียวกับพระบิดาทรงสั่งให้ทำลายรูปเคารพทั้งหลายในบ้านเมืองที่ประชาชนหลงกราบไหว้บูชาแต่เนื่องจากพระราชาอาสาเป็นมิตรดีกับพระราชาอาหับจึงทรงยอมให้พระราชโอรสของพระองค์อภิเษกสมรสกับพระนางอาทาลิยาพระธิดาของพระราชาอาหับและพระนางเยเซเบล ท่านเยโฮซาฟัตนับว่าเป็นเกียรติอย่างยิ่งสำหรับข้าและเยเซเบลที่ท่านได้มาเยี่ยมเราถึงที่นี่ไม่ใช่เพราะเราเกี่ยวดองเป็นญาติกันเพราะลูกๆของเราเท่านั้นแต่เป็นเพราะเราเป็นมิตรที่ดีต่อกันด้วย ใช่แล้วเพคะฝ่าบาทยินดีต้อนรับพระองค์สู่ราชวังเล็กๆของหม่อมฉันด้วยความยินดีเพคะตอนนี้พระกยาหารพร้อมแล้วเพคะขอเชิญฝ่าบาทเสด็จไปยังห้องเสวยเพคะ ห้องสวยนี่ช่างตกแต่งได้งดงามจริงๆนะเนี่ย เชิญฝ่าบาทประทับบนพระที่นั่งเสวยด้านบนเพคะ ขอพระทัยพระราชินีเยเซเบลขอพระทัยทั้งสองพระองค์บ้าข้าอยากให้พระราชินีของข้าอยู่ที่นี่ด้วยกันจริงๆจ้ะ คราวหน้าฝ่าบาทอย่าลืมเชิญเสด็จมาด้วยนะเพคะนำอาหารและเครื่องดื่มมาตั้งโต๊ะเสวยได้แล้ว ดังที่พระองค์ทรงทราบดีแล้วว่าพวกซีเรียได้ยึดเอาเมืองราโมสกิเลอาสไปจากข้าหลายปีแล้วข้าอยากได้เมืองนั้นกลับคืนมาไม่ทราบว่าท่านจะร่วมรบกับข้าได้หรือเปล่า แน่นอนอยู่แล้วข้ายินดีอย่างยิ่งที่จะช่วยท่านกู้เอาเมืองราโมสคืนมาพลเมืองของข้าก็จะเปรียบเสมือนพลเมืองของท่านรถรบของข้าก็เหมือนกับรถรบของท่านแต่ทุกครั้งที่ข้าออกรบข้าจะทูลถามความประสงค์ของพระเจ้าสักก่อนไม่ทราบว่าในประเทศอิสราเอลมีผู้เผยพระวจนะของพระเจ้าบ้างหรือไม ่ข้าเชื่อว่ามีแน่นอนราชเลขาจงไปเชิญผู้เผยพระวจนะทั้ง400คนมาที่ประตูเมืองวันนี้แล้วอย่าลืมจัดเตรียมพระที่นั่ง2ที่สำหรับพระราชาเยโฮชาฟัตและของข้าด้วยล่ะ ไปข้าฟาบาท เมื่อบรรดาผู้เผยพระวจนะรวมตัวกันใกล้ประตูเมืองซามาเรียพระราชาอาหับและพระราชาเยโฮชาฟัตทรงเครื่องในชุดพระราชาเต็มยศประทับอยู่บนพระที่นั่งที่ได้จัดเตรียมไว ้ขอให้ทุกท่านอยู่ในความสงบท่านทั้งหลายคือผู้เผยพระวจนะของอิสราเอลใช่ไหม ใช่แล้วพระยาฟาบาทข้าแต่พระราชาข้าพระองค์ขอพูดแทนทุกคนที่อยู่ณที่นี้พะยะค่ะ พระราชาเยโฮชาฟัตและข้าได้ปรึกษากันว่าจะร่วมกันต่อสู้เพื่อกอบกู้เมืองราโมสกลับคืนมาท่านทั้งหลายเห็นว่าเราควรจะทำสงครามเพื่อยึดเมืองราโมสกลับคืนมาหรือไม ่เป็นการสมควรแล้วพะยะค่ะฝ่าบาทเพราะพระเจ้าจะมอบเมืองนี้ไว้ในพระหัตถ์ของพระองค์พะยะค่ะ ใช่พะยะค่ะใช่พะยะค่ะใช่ พระราชาอาหับที่นี่ไม่มีผู้เผยพระวจนะของพระเจ้าที่เราจะขอความคิดเห็นเลยล่ะคนเหล่านี้ดูเหมือนพวกเขาจะขาดอะไรไปสักอย่างหนึ่ง อ๋อยังมีอีกคนหนึ่งเขาชื่อมีคายาแต่ข้าเกลียดชังเขานะเพราะเขาไม่เคยทำนายเรื่องดีๆเกี่ยวกับข้าเลย ท่านไม่ควรตรัสเช่นนี้นะพระราชา ราชเลขาต้องไปเชิญมีคายาบุตรอิสรามามาที่นี่เดี๋ยวนี ้ไปอะค่ะ ขณะที่รอมีคายาอยู่นั้นเซเดคียาบุตรเคนาอนาหนึ่งในจำนวนผู้เผยพระวจนะเทียมเท็ดเดินออกมาพร้อมด้วยเขาเหล็กคู่หนึ่งที่เขาทำขึ้นมาแล้วกล่าวว่า พระเจ้าทรงตรัสว่าท่านจะแทงพวกซีเรียด้วยเขาเหล็กเหล่านี้ จนพวกเขาจะถูกทำลายจนหมดสิ้น เชิญทางนี้ครับท่านมีคายาพระราชาอหับมีความประสงค์จะถามท่านว่าพระเจ้าจะประทานชัยชนะให้พระองค์ในการวางแผนเพื่อจะกอบกู้เอาเมืองราโมสกิเลอาสกลับคืนมาหรือไม ่เป็นเช่นนี้เองเหรอ ท่านมีคายาท่านมีปัญหาอะไรหรือเปล่า ไม่มีอะไรหรอกเพียงแต่พระเจ้าได้แสดงบางสิ่งบางอย่างให้ข้าเห็นเท่านั้น มีอย่างหนึ่งที่ข้าอยากจะบอกท่านก่อนเราจะเข้าเฝ้าต่อหน้าพระพักของทั้งสองพระองค์นะ มีอะไรเหรอท่านราชเลขา แต่นี่นะท่านเป็นผู้เผยพระวจนะคนเดียวที่เหลืออยู่ผู้เผยพระวจนะคนอื่นนะเขาทำนายว่าพระราชาจะทำสงครามนี้สำเร็จขอให้ท่านทำนายไปตามที่พวกเขาทำนายไว้ก็แล้วกันให้ผู้สนับสนุนคำทำนายของพวกเขาเอาไว ้พระเจ้าทรงมีชีวิตอยู่ชั้นใดข้าจะทูลต่อพระราชาตามที่พระเจ้าได้ตรัสกับข้าเท่านั้น ในที่สุดท่านก็มาจนได้นะมิคายาท่านเห็นว่าเราควรทำสงครามเพื่อยึดเมืองราโมสกิเลอาสกลับคืนมาหรือไม ่ผู้เผยพระวจนะทั้ง400คนได้แนะนำมาแล้วไม่ใช่เหรอไปออกไปทำสงครามแล้วจะได้รับชัยชนะนะ แหมนี่ข้าต้องบอกเจ้ากี่ครั้งฮะให้สาบานว่าจะบอกความจริงในพระนามของพระเจ้าแก่ข้านะฮะ ข้าพระองค์เห็นชาวอิสราเอลกระจัดกระจายบนภูเขาเมื่อลูกแกะที่ไม่มีผู้เลี้ยงพระเจ้าตรัสว่าคนเหล่านี้ไม่มีผู้เลี้ยงดูให้ทุกคนกลับบ้านด้วยสันติเถิด ท่านเห็นแล้วใช่ไหมท่านเยโฮชาฟัตข้าบอกท่านแล้วใช่ไหมว่าเขาไม่เคยทำนายเรื่องดีๆแก่ข้าเลยนอกจากสิ่งชั่วร้ายเท่านั้น พระเจ้าได้ใส่วิญญาณเท็จในปากของบรรดาผู้เผยพระวจนะเทียมเท็จเหล่านี้พระเจ้าได้ประกาศความหายนะที่จะเกิดแก่พระองค ์จากนั้นเซเดคียาบุตรของเคนาอานาขึ้นไปตบหน้ามิคายา พระวิญญาณของพระเจ้าสถิตอยู่กับข้าแล้วพระวิญญาณจะกล่าวกับท่านอย่างนั้นได้อย่างไร สักวันหนึ่งเจ้าจะพบว่าต้องหลบหนีไปอยู่ในห้องชั้นไร นำตัวมิคายาไปให้ผู้ปกครองเมืองอัมมอนและโยอาสโอรสของข้าและสั่งพวกเขาให้ขังไว้ในคุกก่อนจงอย่าให้อะไรแก่เขานอกจากขนมปังกับน้ำจนกว่าข้าจะกลับมาด้วยความปลอดภัยเข้าใจไหม หากพระองค์เสด็จกลับมาด้วยความปลอดภัยแล้วแสดงว่าพระเจ้าไม่ได้ตรัสผ่านปากของข้าแน่ท่านทั้งหลายจงจำคำพูดของข้าไว้เถิด อาหับพระราชาแห่งอิสราเอลและพระราชาเยโฮชาฟัตแห่งยูดาห์ได้ทรงนำกองทัพพร้อมด้วยกำลังทหารเดินทางไปต่อสู้ที่เมืองราโมสกิเลอาส ท่านเยโฮชาฟัตข้าจะถอดทุกษัตริย์ออกและปลอมตัวเป็นทหารธรรมดาเพื่อจะไม่มีใครสามารถจำข้าได้แต่ให้ท่านสวมทุกษัตริย์ของท่านไว ้ตกลงตามนี้พระราชา กษัตริย์แห่งประเทศซีเรียได้สั่งกองทหารรถรบจำนวน32กองพลมาให้ต่อสู้กับนายทหารไม่ว่าจะอยู่ในตำแหน่งใดก็ตามแต่ให้ต่อสู้กับกษัตริย์ของอิสราเอลเท่านั้นดังนั้นเมื่อผู้บัญชาการทหารเห็นพระราชาเยโฮชาฟัตกษัตริย์แห่งยูดาห์ที่ทรงชุดกษัตริย์พวกเขาจึงหันไปโจมตีพระองค์โดยคิดว่าเป็นกษัตริย์ของอิสราเอล อย่าพระเจ้าช่วยข้าพระองค์ได้เถิด พระองค์ไม่ใช่กษัตริย์อิสราเอลอย่าทำร้ายพระองค์ มีทหารคนหนึ่งของกองทัพซีเรียคิดว่าอยากจะลองดูว่าเขายิงธนูแม่นขนาดไหนเขาจึงแรงลูกศรไปยังทหารธรรมดาคนหนึ่งที่อยู่บนรถรบเมื่อยิงธนูออกไปก็ไม่พลาดเป้าลูกธนูพุ่งไปแทรกระหว่างข้อต่อเสื้อเกราะโดยที่ไม่รู้ว่าทหารคนนั้นคือพระราชาอาหับกษัตริย์แห่งอิสราเอล ช่วยด้วยช่วยด้วยทหารพลครับช่วยข้าด้วยข้าได้รับบาดเจ็บสาหัสนำข้าไปจากสนามรบเดี๋ยวนี้ข้าเจ็บมาก พระองค์จะเสด็จกลับเมืองซามาเรียเลยหรือเปล่าพระยะค่ะ ไม่ข้าจะไม่กลับ ช่วยประคองไข่ลุกขึ้นหน่อยรอดูการต่อสู้ต่อไป การต่อสู้ได้ดำเนินไปตลอดทั้งวันทหารประคองตัวของพระราชาอาหับอยู่บนรถรบขณะที่แผลก็ยังมีเลือดไหลอยู่ตลอดเวลาเมื่อถึงตอนเย็นพระองค์ก็สิ้นพระชน ทุกคนจงกลับไปยังบ้านเรือนของตนจงกลับไปบ้านเมืองของท่าน พระศพของพระราชาอาหับได้ถูกนำเสด็จกลับมาได้รถรบถึงเมืองซามาเรียพระศพของพระราชาได้ฝังไว้ในเมืองนี้รถรบที่นองด้วยเลือดถูกนำไปล้างที่สระใกล้กับเมืองซามาเรียสุนัขที่ดุร้ายพากันมาเลียกินเลือดของพระองค์ที่ล้างจากรถรบของพระราชาอาหับทุกอย่างเป็นไปตามคำทำนายของผู้เผยพระวจนะเอลียาที่ทำนายไว้เมื่อหลายปีก่อนหน้านี้กษัตริย์อาหับจึงเป็นกษัตริย์ที่ชั่วร้ายที่สุดในบรรดากษัตริย์ของประเทศอิสราเอลพระองค์ฆ่าชายคนหนึ่งเพียงเพื่อต้องการสวนองุ่นของเขาเท่านั้น บริเวณที่สุนัขเลียเลือดของนาโบสสุนัขก็จะเลียเลือดของพระองค์ที่นั่นด้วยเช่นกันพระราชาอาหับ